Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi hadithi kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu akizungumzia zakatul fitri. Anasema kunna nu'tiha fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabibin. Kunna nu'tiha fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa tukitoa zakatul fitri zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'amin, pishi moja ya ta'am. Ta'am kwa maana ya ngano, al-qamh. Wengine wakasema ta'am ni chakula, pishi ya chakula. Na wale waliotafsiri kwa maana hii, ta'am kwa maana ya chakula, ili kiingie kila chakula kinachopendwa katika jamii ya watu fulani. Wa illa hutopata katika hadithi kwamba umetajwa mchele wala maharage. Kwa hiyo wakatafsiri baadhi ya ahlul ilmi kwamba maana ya neno la Abu Sa'id katika hii hadith, sa'an min ta'amin, pishi moja ya chakula husika kinachopendwa kuliwa katika jamii husika. Wengine wakasema ta'am, walikuwa masahaba wakimaanisha ngano aina ya al-qamh. Walikuwa wakitoa pishi moja ya chakula au ngano, au sa'a min tamrin, au pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi moja ya ngano aina ya sha'iri, au sa'an min zabibin, au pishi moja ya zabibu kavu. Kwa lugha ya Kiarabu zabib ni ile iliyokaushwa, inaitwa zabibu, ambayo haijakaushwa inaitwa inab. Hikima ya kutolewa zakatul fitr, imekuja hadith alitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, na ameihasanisha isnadi yake al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahih sunani Abi Daud kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أم فرضي شمتم الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ويحكم زكاة الفطر نفرض kwa yule ambaye atakuwa anacho chakula cha kukila siku ile ya Eid na ziada ya chakula hicho. Huyo ambaye anacho chakula siku hiyo na ziada yake, huyu ndiye ambaye kwake ni faradh kutoa zakatul fitr. Amefaradhisha zaka hii iwe ni utakaso, tohoratan lisaim, utakaso wa mfungaji. Zaka yake humtakasa na humsafisha na humtakatisha min al-laghawi, kutokamana na maneno ya al-laghaw. Laghaw wanasema baadhi ya ahlul ilm, maana yake ni yale maneno ambayo yanautangulia ulimi. Yaani mtu anasema neno baya lakini limemruka katika ulimi wake, kisha akawa anajutia baada ya kumtoka lile neno. Warrafath, na maneno machafu ambayo mtu kadhamiria kuyasema au tendo baya. Rafath hubeba maana zote mbili, neno baya, tendo baya. Kwa hiyo hikima yake hii zakatul fitr inamtaharisha mfungaji kutokamana na hayo, hekima yake tu'matan lilmasakin, ni chakula ambacho hupewa maskini wale wafurahi na wao katika siku hii adhim, siku ya Eid, ambao ni siku wale wafungaji huwa huingia furahani, kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lisaimi farhatan, mfungaji ana furaha mbili, farhatun inda fitri, furaha wakati wa kufuturu kwake. Kufuturu kwake kwa maana zote mbili, kufuturu kwake kwa maana ya wakati wa al-maghrib, kufuturu kwake kwa maana ya kutoka katika mfungo akala ile siku ya kwanza katika mwezi wa Shawwal. Haya yote wameyazungumza ahlul ilm. Kwa hiyo kadhalik wanatakiwa maskini na wao wafurahi siku hii, itimie furaha yao kwa kusaidiwa na kwa kupewa zile zakatul fitr ambazo hutolewa kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar. Hutoa zakatul fitr, mtumwa anatoa zakatul fitr na anatolewa na sayyidi wake. Kadhalika mtu mungwana, mtu huru, na yeye anatoa zakatul fitr. Wa kiume anatolewa zakatul fitr, wa kike anatolewa zakatul fitr. Minal muslimin, katika Waislamu, kwa maana wasio kwa Waislamu, hata kama tunaishi nao majumbani wetu, hatuwatolei zakatul fitr. Kwa hiyo mahusboy na mahusigeli, wale ambao si Waislamu hawatolewi zakatul fitri. Lakini kama kijana unakaa naye yuko chini ya milki yako, awe mwanao asiwe mwanao, lakini yuko chini ya milki yako na saitara yako, utamtolea zakatul fitr. Itokee kwamba ana mshahara wake, itokee kwamba ana mshahara wake, anajimudu, atajitolea mwenyewe zakatul fitr. Na ukitaka kumtolea kadhalika, hukatazwi na sharia, pamoja na kwamba ana mshahara wake, lakini ukamtolea hukatazwi na sharia. Atakayetoa zakatul fitr, hadithi inaendelea ya Abdullah ibn Abbas, faman addaha qabla as-salah, atakayetoa zaka yake kabla ya watu kuswali salatul Eid, fahiya zakatun maqbula, itakuwa ni zaka iliyopokelewa, iliyokubaliwa, kwa kuwa imetolewa katika wakati wake unaotakikana. Wa man addaha ba'da as-salah, na atakayetoa zakatul fitr baada ya watu kumaliza kusali salatul Eid, yeye ndio akaja na zaka yake anaitoa, fahiya sadaqatu min as-sadaqat, inakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine, hajatoa zakatul fitr. Kwa hiyo amekosa ule utakaso, kusafishwa juu ya machafu ya maneno aliyoyasema kipindi chake cha saumu, kwa kuwa ameitoa zaka ambayo ni kifutio cha al-laghw war-rafath, ameitoa kipindi ambacho kwamba si kipindi cha sharia, ameitoa baada as-sala. Na wakasema ahlul ilm, yafaa kutolewa zakatul fitr siku mbili kabla al-Eid, au siku moja kabla al-Eid. Wanaoita wakati huu ni waqtul jawaz, wakati wa kufaa. Yani yafaa kutoa zakatul fitr kabla al-Eid kwa siku mbili, kabla al-Eid kwa siku moja. Alafu kuna wakati wanaoita ahlul ilm waqtul wujub, wakati wa wajib. Wakati wa wajib ni usiku wa kuamkia siku ya Eid, kuanzia usiku wa kuamkia siku ya Eid, ule ni waqtul wujub. Waqtul wujub na huzidiana fadhila. Atakayetoa kabla as-sala ya salatul fajr, na aliyetoa baina ya salatul fajr na salatul Eid, huyo aliyetoa baina ya salatul fajr na salatul Eid amefanya jambo bora zaidi, wanasema ulama. Yani katika waqtul wujub, huu ndio wakati wenye afdalia, kabla salatul Eid na baada salat as-subh. Wakati wa nyuma yake ni waqtul jawaz, katoa siku mbili kabla, siku moja kabla, waqtul jawaz. Likishazama jua, siku imeshaingia mosi Shawwal, huu ni waqtu wa wajib, na huu zidiana kwa fadhila na daraja. Atakayetoa kabla salatul fajr, na aliyetoa baina au baada ya salatul fajr, kabla salatul eid, huyo katua katika wakati wake ambao una fadhila kubwa. Haya wameyasema ahlul ilm juu ya zakatul fitr, na hutolewa sa'an, pishi moja. Ulama wa Hijaz wa Makka na Madina na vitongoji vyake wanasema pishi moja kwao ni kilo tatu. Huko kwetu baadhi ya wanawazuoni wetu na mashekhe zetu wanasema pishi moja ni kilo mbili na nusu na ziada kidogo. Kwa hiyo kuondoa hiyo ziada kidogo, wengine wakasema kilo tatu. Kwa atakayetoa kilo tatu amefanya jambo jema. Ajitolee mwenyewe, amtolee mkewe, au atolee watoto wake. Na ikiwa ana uwezo wa kutolea watu sita na yeye anamiliki watu kumi, basi atawatolea wale ambao kwamba al-aqrab fal-aqrab, wale ambao wana ukuruba zaidi na yeye kabla ya wengine. Yani huyo mfano ahali yake, yani mke wake, watoto wake, dada yake, atamtanguliza mke na watoto, kisha dada yake huko ataweka katika sehemu nyingine. Kila yule ambaye kwamba ana ukaribu zaidi na wewe, ndivyo ambavyo wewe unatakiwa umtangulize katika zakatul fitr. Ukiwatolea nusu kuwaweza, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa kila nafsi kwa kadiri ya uwezo wake. Haya ni baadhi katika yale ambayo yanambatana na zakatul fitr. Tutoe fursa dakika mbili, yeyote ambaye kwamba ana istifsar, utaka kujua jambo, basi achukue fursa hii. Naam.